पर्वत की ऊंचाई पर, पर्वत की ऊंचाई पर ठहर गई है शाम, पर्वत की ऊंचाई पर ठहर गई है शाम, लेके तेरा नाम, लेके तेरा में छोड़ दिए हैं, तेरी सोच में छोड़ दिए हैं दुनिया के सब काम, लेके तेरा नाम, लेके तेरा नाम। बतलाए मेरा दिल दीवाना हो।